Vedle mladé dívky, která netančila, byly dvě volné židle, na které se Zane s Lunou posadili. Dva mladí muži procházeli kolem nich zabráni ve vzrušenou debatu. Najednou se zastavili blízko Zanea. Dobrá, zkusme to. Vykřikl jeden z nich. Náhodný výběr. Tvůj proti mému. Dobrá, souhlasil druhý. Vítěz bere vše. Potřebujeme nestranného soudce. První z mužů se obrátil na mladíka, který popíjel přímo z láhve nějaký nápoj. Umíš hrát na kytaru? Mládenec se zasmál, postavil láhev na stůl a potlačil říhnutí. Já nemám vůbec hudební sluch. Já bych tak mohl zahrát na triangle. To je ten pravý, pokýval hlavou druhý muž a otočil se na Lunu. Umíte dobře tančit, slečno? Výborně, odpověděla Luna. To je špatný, poznamenal muž a zaměřil se na druhou dívku. Vy také dobře tančíte? Ne, odpověděla ostýchavě dívka. Já mám obě nohy levé. Já se mohu pouze dívat, jak tančí ostatní. Tak to je ta pravá, ozval se zase první z mužů. Na co je ta pravá? Zajímala se Luna, kterou urazilo, že nevybrali ji, ať už to bylo cokoliv. A vy budete náš soudce, oznámil jí druhý muž. Zane pohlédl na hodinky. Ukazovali ještě 2 minuty. Kdo to tady měl umřít a jakou smrtí? První z mužů odněkud přinesl kytaru a podal ji mladíkovi. Až ti dám znamení, tak začneš hrát. Vždyť jsem vám říkal, že to neumím. To je právě ono. Bude to perfektní test. Druhý muž přinesl pár tanečních střevíčků. Obujte si je a začněte tančit, řekl dívce, která měla obě nohy levé. Najednou měl Zane příšerný pocit. Luno, zvolal. Běž odsud. Možná jsme tady, protože máš umřít ty. Stopky ukazovaly 90 vteřin. Nebuď blázen, řekla Luna. Ty jsi mne sem přivedl. Kdybych byla já tvůj klient, tak by to přece nebylo vůbec zapotřebí. Mohl bys mne prostě schodit kdekoliv z koně. A navíc. Moje duše není v rovnováze. Já mohu jít po pekla i bez tvé osobní asistence. Mě nemáš na seznamu. Zane musel uznat, že má pravdu. Smrt si vybrala někoho jiného. Ale koho? Začni. Zvolal první z mužů. Mladík položil prsty na struny a vyloudil perfektní akord. Slyšíte? Prostě hrůza, prohlásil. To bych netvrdila, oznámila mu Luna. Znělo to docela hezky. Překvapený mladík zahrál znovu. Pozoroval překvapeně své prsty, protože se znovu ozvala pěkná melodie. Prsty levé ruky se míhaly hbité po strunách, zatímco pravá ruka vyluzovala jasné tóny. Vypadalo to, jako by ruce žily svým vlastním životem. Dívka s levýma nohama vstala se střevíčky na nohách. Uvidíte, že já nebudu dobrá ani zamák, prohlásila. Její pravá noha byla poněkud zdeformovaná, pravděpodobně po nějakém úrazu z dětství. Bylo překvapující, že s ní mohla hýbat. Začala tančit. A její nožky se vznášely jako nohy prima baleríny. Otevřela překvapením ústa. To ty střevíčky. Volala. Musí v tom být nějaké kouzlo. Oba muži se obrátili na Lunu. Teď nám pověz, krásko. Co bylo lepší? Ta hudba nebo tanec? Luna se usmála. Dobrá. To zvládnu, i když jsou to rozličné formy umění. Ale protože se sama zajímám o umění, tak vám snad budu schopna dát fundovanou odpověď. Mladík hrál o 106 na kytaru a dívka tančila tak skvěle, že ostatní tanečníci přestali tančit, aby je mohli poslouchat a pozorovat. Někteří se pokoušeli tančit na tu novou melodii, ale nikdo netančil lépe než dívka s oběma levýma nohama. Ta se sotva dotýkala podlahy, její nohy létaly vysoko a stále točila další a další piruety. Sedíc vypadala celkem všedně, ale teď jí tanec dodával krásy. Zane si uvědomoval, že to není krása jejího těla, ale krása pohybu. Dívčina tvář začínala rudnout. Dívka pomalu ochabovala. Dost? Volala bez dechu. Už nemohu dál. Ale její obecenstvo tleskalo a nedovolilo jí oddechnout. Kytara vytvářela nové hudební variace, které takřka hmatatelně zaplnily taneční sál. Jednalo se o skutečně vynikající kouzelné exempláře. V tom si Zane všiml, že se mladík přestal usmívat a jeho tvář naopak pokryla bolestná grimasa. Z jeho prstů se začala řinout krev, protože je měl měkké a ne tak trénované, jako jsou prsty zkušených hráčů. Ale nemohl přestat. Kouzlo ho úplně ovládlo. A ta dívka. Stopky se zastavily na nule. Byl čas. Dívka vykřikla a padla na zem. Teď to Zane pochopil. Kouzelné předměty neberou žádné ohledy na lidské možnosti. Je jim jedno, jestli jsou prsty schopny hrát na kytaru nebo jestli netrénovaná dívka padne po vyčerpávajícím tanci mrtva k zemi. Jsou prostě určeny k tomu, aby podávali požadovaný výkon. Plný lítosti přistoupil Zane k mrtvé dívce a vyjmul její duši. Ostatní tanečníci stáli jako opaření a pozorovali náhlou tragédii. Luna byla také zděšena. Mělo mě to napadnout. Prohlásila s očima upřenýma na dívčiny nohy. Už jsem viděla dost magických předmětů, abych rozeznala druhořadá kouzla. Vždyť ty jsi sem přišel kvůli své práci. Kdybys ty měla na sobě ty střevíčky, tak... Začal Zane. Ještě to tak. Jsem dcera kouzelníka. Znám tenhle typ kouzel. Prostě mě to v tu chvíli nenapadlo. Nechala jsem se strhnout. V tu chvíli se objevil Mortis a oba nasedli. Nikdo tomu nevěnoval pozornost. Souboj kytaristy a tanečnice neměl vítěze. Pouze poražené. Tak k přírodě, oři smrti, přikázal Zane a opět zastavil stopky. Předpokládám, že znáš cestu. Cestu Mortis znal. Vyšel z tanečního sálu a zamířil do oblak. Vím, že smrt je součást života, ozvala se Luna za Zanem. Ostatně se o tom brzo sama přesvědčím. Ale nějak to člověka zasáhne hlouběji, když je u toho přítomen. Když je do toho nějak přímo vtažen. To máš pravdu. Jak dobře to Zane znal. Přála bych si, abych bývala nesouhlasila s tím, že budu soudcovat. Ta dívka mohla ještě žít. Ne. Té bylo souzeno umřít. Ty si v tom nehrála žádnou roli. Přesněji řečeno, tvou roli mohl sehrát kdokoliv jiný. Tvoje přítomnost nic nezaviní. Byla tak nevinná. Bylo v ní 50% zla. Není dobré předpokládat, že invalidé jsou prosty hříchu. Jsou to lidé jako každý jiný. Nevím, co provedla, že je její duše v rovnováze, ale vím, co máš na mysli. Možná měla na duši hřích, protože spáchala něco špatného jako my všichni, ale nezasluhovala si zemřít takovým způsobem. Utancovat k smrti v kouzelných střevíčcích. Její srdce muselo úplně schořet. Zane neodpověděl. Souhlasil s Lunou. Měl stálo větší odpor k tomu, jakým způsobem někteří lidé ukončili svůj život. To bych ráda věděla, co zatím bylo, povzdychla si Luna. Ti dva muži museli vědět, že jejich kouzelné předměty jsou nebezpečné, přemýšlel nahlas Zane. Zřejmě proto si je otestovali na nevinných lidech, kteří byli náhodou po ruce. Magie v rukou amatérů může mít smrtelné následky. Kůň zastavil před obydlím přírody. Byl to velký zelený les, do kterého vedla cestička. Zane spatřil malé vozidlo, které bylo zřejmě určeno pro dopravu návštěvníků tím úzkým zeleným tunelem. Mortis se zarazil. Ty nejsi zván. Zeptal se Zane koně. To snad se tady alespoň trochu napaseš na té krásné pastvině. Luna a já se svezeme dál tím vozíkem. Předpokládám, že proto tady je. Ale ukázalo se, že je ve vozíku místo pouze pro jednoho. Mám pocit, že chce příroda soukromou schůzku mezi čtyřma očima, podotkla Luna. Já tu na tebe počkám, kdyby mi dopřála čas, abych tě doprovodil domů. Začal rozzlobeně Zane. Matka příroda má asi své vlastní metody. Jako ostatně každý z nás. Zanea ta odpověď neuspokojila, ale nedalo se nic dělat. Musel tam Lunu nechat. Dej na ni pozor, Mortisi, zavolal na koně a ten souhlasně zaržál. Zane si pomyslel, že by si snad žádný smrtelník na Lunu neměl nic dovolit, když bude pod dohledem pomocníka smrti. Ne, abys vyhledával s tou ženou nějaké spory, varovala ho Luna. Nezapomeň, že to není jen tak někdo. Byla snad na něm jeho zlost tak patrná. Zane si přitáhl plášť a vlezl do vozíku. Pohlédl naspět na Lunu, která tam stála v celé své kráse jako žena snů. Zatracená příroda, že ho od ní odtahuje, byť jen nakrátko. Vůz byl standardně vybaven. Zane nastartoval, zařadil rychlost a vjel po asfaltové cestě do lesa. Stromy se nad hlavou spojily a tvořily přírodní tunel. Byla to krásná jízda. Zane před sebou tušil křižovatku, proto zvolnil rychlost. Stíny stromů způsobily, že byla skoro tma. Zane měl štěstí, že zvolnil, protože při kraji cesty kráčel nějaký chodec ve tmavé kápy, která ho činila v šeru skoro neviditelným. Mohlo se snadno stát, že by do něj vrazil. Zrovna když se chystal obět chodce, vyřítil se z postraní uličky cyklista a tak se vyhnul chodci. Tím se však dostal těsně před Zaneův vůz. Ten dupl na brzdu a zastavil takřka na zadním kole cyklisty. Ty idiote! Zařval za odjíždějícím cyklistou, který nevěnoval nastalé situaci žádnou pozornost. Vždyť jsem tě mohl zabít. Chodec ho také nepotěšil, protože si dál klidně prohlížel okolí a nijak se nesnažil uhnout. Zanese tu nemohl déle zdržovat. Měl schůzku s přírodou a už chtěl být zpátky, aby nenechal Lunu dlouho čekat. Pokračoval v jízdě. Cesta končila náhle na okraji močálu ohraničeného náspem. Zane zaparkoval, vylezl z vozíku a přelezl násep a zkusmo sáhl na hladinu močálu. Okamžitě mu pod rukou zabublal kus bahna, objevila se žlutá bublina, která praskla a příšerně smrděla. Zane ucukl rukou nazpět, i když by ho jeho rukavice jistě ochránila. Ovšem starým reflexům se člověk jen tak neodnaučí, jak se teď dostane přes ten močál. V dálce za močálem zahlédl matné obrysy zámku. Ta příroda si ale umí svou rezidenci ohlídat. Zanea najednou napadlo, že se zřejmě jedná o určitou zkoušku nebo výzvu, protože se přes ten močál žádný normální smrtelník nemohl dostat. Ale vtělení by to mělo zvládnout. Musel dokázat, že mezi ně patří. Měl pocit, že potom bude muset zelené matce něco ostrého říci, protože se zdálo, že ho pozvala kvůli něčemu důležitému a teď tady bude muset ztrácet čas luštěním hádanky, jak se k ní vůbec dostat. Možná, že pro normálního smrtelníka nebylo moudré se dostat do sporu s přírodou. Ale zrovna tak nebylo rozumné si zahrávat se smrtí. Ale nejdřív se k ní bude muset dostat. Touto překážkou ho pěkné nadzvedla. Jak se tam měl dostat, aniž by se zašpinil od horkého bahna? Zane si pozorně prohlížel okolí močálu a objevil malý domeček. To zřejmě to byla nějaká bouda na nářadí. Co by to taky bylo za přírodu, kdyby nepečovala o přírodu v okolí? Navzdory tomuto poznatku mu nebylo do smíchu. Přišel blíž a viděl, že se nemýlil. Co tam jenom může skladovat? Nářadí. Benzín. Telefon. Přišel ke dveřím a otevřel je. Byl zklamán. Domek byl prázdný, kromě nějakého gumového vaku, který visel na zdi. Sundal ho a zjistil, že je plný nějaké tekutiny, snad vody, která je vlažná. Byla to normální stará zahřívací láhev, která se kdysi dávala za chladných nocí do postele, aby ji trochu prohřála. Ale co tu dělala? Prohlížel si láhev a potěžkával ji v rukou. Nějak mu to nedávalo smysl, proč tam visí láhev plná vlažné vody uprostřed samoty. Vždyť by ta voda měla být za chvíli studená, že by v tom byla nějaká kouzla. Zane se usmál. Pochyboval, že by ta stará láhev měla nějaké samozahřívací kouzlo, ale neuškodilo by ho pro všechny případy vyzkoušet. Alespoň by si mohl ohřát nohy, kdyby se ochladilo. Červená zahřívací lahvi, ukaž svou moc, řekl. Láhev najednou začala prudce stoupat a snažila se mu vytrhnout z rukou. Zane ji sevřel pevně v rukou, takže se jí to nepovedlo. Levitace. Vykřikl. Tak ty se dokážeš vznášet. To tedy uměla. Měl co dělat, aby ji udržel dole. Musel to použít sílu obou paží. No tak, počkej, chlácholil láhev. Přece bys neletěla někam beze mne, ale láhev pokračovala na cestě vzhůru. Pokusil se ji zaháknout na hák, kde původně visela, ale nepodařilo se mu to. Paže mu pomalu umdlévaly a Zane cítil, že nebude schopen láhev udržet. Za chvíli se mu vyškubne a vznese ke korunám stromů. Však já tě skrotím, ty zatracený kráme, huhlal Zane a pokusil se chytit láhev nohou, aby si mohl uvolnit ruku. Za chvíli držel láhev mezi nohama, ale ta měla takovou sílu, že ho začala zvedat ze země. Držel se oběma rukama a měl co dělat. Láhev se také stále zahřívala a zdálo se, že v ní něco pulsuje. Láhev se vznesla nad močál a táhla ho s sebou. Prr! Zařval Zane. Láhev najednou zastavila. Zane na ní seděl jako v sedle a ona poslouchala na koňské povely. Aha, teď ti rozumím, pochválil se Zane. Láhvi, zanes mne do zámku přírody. Zane si ke svému velkému překvapení všiml, že pozvolna dohání nějakého chlapce. Ten zuřivě máchal rukama, jako by chtěl letět a skutečně se vznášel stejně jako Zane několik stop nad nenasytným močálem. Bylo to určitě velice obtížné se takto vznášet, protože člověk není ke skutečnému létání uspůsoben. Zane se rozhodl neriskovat srážku s tímto podivuhodným přírodním úkazem, naklonil se dozadu, tím nadlehčil předek láhve a vznesl se nad chlapce. Když se tak šťastně dostal před mladého letce, mohl zase v klidu klesnout. BUUM. Zahřmělo najednou těsně před Zanem letadlo. Ten se tak lekl, že skoro pustil své létací láhve, ztratil rovnováhu a jen tak, že nesrazil i mladého letce, který se znovu dostal zrovna pod něj. Málem oba skončili ve smradlavém vroucím bahně. Co to jo za imbecila, že létá tak nízko nad ostatními účastníky provozu? Nebo to snad byla jenom náhoda? Nebo snad ukázka síly? Zane konečně nalezl rovnováhu a zdárně dokončil přelet močálu. Zdálo se, že zuřivě máchající mladý letec nijak nespozoroval hrozící srážku, na kterou mohl sám šeredně doplatit. Nebo to alespoň nedal nijak najevo. Zane si tedy v duchu pomyslel, že to bude stejný blb jako ten pilot. Ostatně se zdálo, že tady nebude o takové týpky nouze. Zane přistál na druhé straně močálu. Láhev s vodou vychladla, klesla na břeh a zůstávala hluchá k jakýmkoliv výzvám k pokračování v cestě. Buď její kouzlo vyprchalo, nebo byla naprogramována tak, aby už dál nepokračovala. Zane ji tedy odložil a láhev splaskla úplně. Alespoň ho dopravila přes ten sajrajt, teď už mohl Zane pokračovat po svých. Zane zahlédl kůlnu, sebral láhev a pověsil ji na hák, který našel v kůlně. Zaparkovat tento podivný dopravní prostředek bylo skutečně snadné. Zane zahlédl, že lesem vede cesta, a tak se po ní vydal směrem k zámku. Les byl čím dál hustší a cestička se pořádně klikatila. Zaneovi se tento kus cesty líbil, neboť, jak by řekl jeho oblíbený básník Frost, les zde byl krásně hluboký a temný. Lidé většinou nemají čas si všímat takových krás kolem sebe, protože se domnívají, že mají důležitější věci na práci než obdivovat přírodu. Najednou se před Zanem objevilo malé jezírko. Zane si nechtěl zmáčet šaty, proto se snažil ho obejít. Za chvíli však zjistil, že po obou stranách se rozkládalo takřka nepropustné houští. Jediná cesta, jak se dostat přes jezírko, byla ho přeplavat. Přeplavat. Zane se musel tomu nápadu zasmát. Vždyť málem zapomněl, že může kráčet po hladině. Přece to už vyzkoušel, když zachraňoval topícího se muže z náručí oceánu. Jeho boty mu dávaly schopnost kráčet po vodě. Zane předtím ztrácel čas, když se snažil jezírko obejít. To nebylo vůbec nutné.